12 en zondag juist flink wat regen. Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Er staat nog iets meer dan 100 kilometer file in totaal, met vertraging op de A2 van Utrecht naar het zuiden, tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel. Het oponthoud is bijna een half uur nog. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Hetzelfde geldt voor de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Het is daar al de hele middag druk door vakantie- en recreatieverkeer. Bij Arnhem heb je een kwartier oponthoud. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland doe je er nog 20 minuten langer over tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van der Steeg. Hele goede avond. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, in de hele stad betaald parkeren. Als het aan de meerderheid in de Utrechtse politiek ligt, gaat dat gebeuren. Het is dé oplossing voor de parkeeroverlast en het zet mensen sneller op de fiets en in het OV. Zo is de gedachte. Maar ja, lang niet alle bewoners zien dat zitten. Ik vind dat het afgeschaft moet worden. Ja, het moet zeker afgeschaft worden. Het parkeren is heel duur, zeg maar. En je wilt, als je naar de stad toe gaat, wil je wel veel rondlopen en zo. Het is niet relaxed winkelen, want je zit toch altijd op je klok te kijken of je niet terug naar je auto moet. Ja, Utrecht is niet de enige stad waar dit speelt. Zometeen gaan we daar eens even flink debatteren over de vraag of overal in een stad betaald parkeren een goed idee is. Eerst in Zwolle. U hoorde het net ook al in Nieuws en Co. Komen vanavond zo'n 150 leden van Nieuw Sociaal Contract bij elkaar om te praten over of met hun leider Pieter Omtzigt. Het is de eerste confrontatie, zou je kunnen zeggen, van Omtzigt met zijn leden sinds die wegliep uit de formatie. De vraag is, staan de leden en stemmers van NSC nog een beetje achter de koers van hun grote leider? Tijd voor een rondje langs de velden en de leden, zullen we maar zeggen. En luistert u nou mee en zegt u van, ik wil ook wat inbrengen in deze uitzending, kan. Praat dan even mee in de NPO Radio 1. App. We gaan eens eventjes naar Zwolle allereerst. Bert Smit, goedenavond. Goedenavond. Ja, NSC-lid en dus een van de gelukkigen die uitverkoren is om vanavond in het zaaltje te zitten met Pieter Omtzigt. Bent u nerveus voor die avond? Ik heb mijn blouseje gestreken, komt helemaal goed. Het komt helemaal goed, kijk aan, de stropdas hoeft niet, geloof ik. Hè? Wat verwacht nee, u ervan? Niet. Ja, ik hoorde zojuist dat er een aantal tafels, ronde tafelgesprekken gaan plaatsvinden. Dus dat was ook nieuw voor mij. Ja. Dus ik verwacht dat er discussies ontstaan. Dat daar iets uitgefilterd gaat worden. Wat vervolgens, neem ik aan, door Pieter Omtzigt en Eddy van Heijen beantwoord gaat worden. Ja, en heeft u een briefje met wat vragen erop geschreven in de borstzak van uw gestreken blouse gestoken? Nou, ik heb geen vragen voorbereid of iets dergelijks. Laat rustig even over me heen komen wat ik daar hoor. Ja. Maar ik heb natuurlijk wel een mening over de gang van zaken. Ja, en die horen dus wij natuurlijk ook graag. En, gelukkig, dan hang ik hier niet voor niets. nee, het is, ik ben wel een beetje verbaasd over de hectiek die hier ontstaan is. Ze zijn aan het begin van de onderhandelingen. Die duren nu een tijdje. Waarvan mm-hmm. ik het idee heb dat de laatste weken wat onzinnig waren. Omdat de juiste informatie er niet was. Mm-hmm. Maar het NSC is opgericht en om een andere bestuurscultuur en bestaanszekerheid. Het moet degelijker. En wat ik niet helemaal goed snap is dat die verontwaardiging die er nu al is. Terwijl er gesprekken zijn en vanaf de verkiezingsuitslag... Welke verontwaardiging bedoelt u, eventjes om dat helder te hebben? De verontwaardiging dat mensen boos zijn, lidmaatschap opzeggen. Wat ik in de media hoor en lees, dat men boos is op de houding van Omtzigt. Ja. Ik denk meer dat met communicatie te maken heeft dan met de daadwerkelijke standpunten van hem. Want daar is niks in veranderd. En okay. Ik zou graag willen dat men hem het vertrouwen geeft in de onderhandelingen om dat te doen. Waar hij zo goed in is. Oké, dus u zegt van, joh, ik ben nog steeds lid, ga ik niet opzeggen, ook geen denken aan. En u wilt vooral dat hij wel doorgaat met de onderhandelingen. Klopt. Ja, ja, precies. En ik denk ook, de verkiezingsuitslag is ook wel duidelijk en dat respecteert hij ook. Alleen, hij kan het NSC geen geweld aandoen in zichzelf. Nee. En dat zijn de onderhandelingsposities die ingenomen worden. Goed. Maar vertrouwen heeft hij wel nodig. Ja, goed te horen. Zakken we van Zwolle af richting het Mediapark, komen we uit in Baren, net vlak voor Hilversum. Meneer Bakker, goedenavond, Rob Bakker. Goedenavond. Ja, want ik ga eventjes naar u toe. We gaan kriskras door het land. Maar ik hoor net van Bert Smit die zegt van, joh, een beetje hectiek en mensen die hun lidmaatschap opzeggen. Ik begrijp, u bent 75 jaar jong, was nog nooit lid van een politieke partij, totdat daar opeens Pieter Omtzigt kwam met een eigen partij. Ja, ik ben al vanaf het begin betrokken bij de groep Omzicht. Ik heb hem ook in het begin als donateur gesteund. Ik heb het boek gelezen. Fantastisch boek, kan ik iedereen aanraden. Mm-hmm. Alleen op die dag dat hij wegliep, heb ik gevolgd in het nieuws hoe hij wegliep. Ja. Waarom hij wegliep. Ik zag in het nieuws dat hij tijdens de gesprekken even weggaat. Niet zegt dat hij stopt. Hij leent de auto van de formateur. Heel banaal, rijdt naar een hotel, praat met drie welgevallige journalisten en zegt dat hij stopt. Ja. De vier gesprekspartners waarmee je dus 2 maanden om de tafel zit, dan komt er toch iets van empathie, dat je zegt, geef af en toe de zout even door. Mm-hmm. Die horen in het nieuws om 6 uur, meneer Omzicht is gestopt. Dan gaan we naar de fractie kijken. Die loopt als een pluimvee door de gangen van de Tweede Kamer. Willen niks zeggen. Ik hoor mevrouw Vroonhoven roepen. Het is klaar, ik wil naar huis. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, je kan wel naar huis gaan en de oorlog ontwijken, onder de trap gaan zitten. Maar daar stond geen Pieter Omzicht om al die peste woord te staan. Nee, u heeft het allemaal zeer, zeer goed gevolgd. En waar heeft het toe geleid bij u dan? Het leidde tot een mailtje van de NSC. Alle leden worden regelmatig gemaild. Ja. Ik dacht 6:45, 7:00, dat weet ik niet. Ja, met die brief. En daarin stonden 2 dingen die me opvielen. A, de maat is vol, maar ook we zijn niet over 1-8 ijs gegaan. Hmm. Toen dacht ik, nou, jullie zijn niet eens over 1-8 ijs gegaan. Je denkt dat je over het water kunt lopen, maar dat werkt niet. Nee. En de tweede was, we kunnen mensen niet beloven. We kunnen de mensen geen mooie dingen beloven. Toen dacht ik, nou, niemand vraagt ook of je mooie dingen wil beloven. Nee. We vragen alleen of je die puinhoop na 12 jaar kabinet Rutte, de langsliggende premier van Nederland, wil opruimen. Ja. We verwachten geen mooie beloften. Nee. Dus die redenatie heb ik ook gelijk teruggemeld. Ik zeg, ik verwacht geen mooie beloften. Ik verwacht dat jullie volhouden en tot het gaatje gaan. Maar bent u nog lid? En nee, ik heb diezelfde avond, na die mail heb ik gelijk gereageerd. Ik zeg, als jullie weglopen, dan loop ik bij jullie weg. Ja, en ik wat was gewoon boos. Ja, dat begrijp ik. En wat vindt u dan van meneer Bert Smit, die net zegt van, joh, al die hectiek en die verontwaardiging, mensen die hun lidmaatschap opzeggen opeens, dat bent u dus. Nou ja, ik vind, als meneer Smit even kijkt naar meneer Navalny, die net is overleden, die gaat als tegenpartij van Poetin terug naar Rusland, gaat tot het gaatje. En meneer Omzicht, en nogmaals, ik bewonder de man en zijn kennis helemaal, maar die zegt 4 dagen voor het slotrapport, ik ga niet tot het gaatje, de emmer is vol. Dan denk ik, ja Pieter, de emmer kan wel vol zijn met de laatste druppel. Ja, maar het land is in zo'n positie. Je krijgt iedere dag druppels. Je krijgt iedere dag een koude douche. Ja, beetje lastig vergelijk, moet ik eerlijk zeggen. Als we Navalny erbij halen. Met u goed vinden. Ben ik met je eens. Oké, vindt u het goed als we eventjes naar Drenthe gaan? Lijkt me heel spannend. Gaan we daar eens even kijken, want gaan we even naar de volgende. Mevrouw De Groot uit Borgen-Odoor. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nou, we tot nu toe gehoord hebbend. Hoe zit u in de wedstrijd? Ik ben teleurgesteld. Ja, zeker. Ik heb ook van begin af aan betrokken gevoeld bij Pieter Omzicht. Ik heb ook nog een poging gewaagd om tot zijn fractie te behoren. Maar goed, toen was ik een van de 2400 sollicitanten. Dus, maar goed, ik dacht, ik geef niet op. Ik blijf aangehaakt. Dus ik heb het zeker gevolgd. En ja, nu haakt hij af. En dan denk ik, nou, je haakt te vroeg af. Ja, want u even voor de duidelijkheid, u bent lid, hè? Gaat u ook nog naar een van die avonden? Want vanavond is de eerste avond, maar volgende week is er volgens mij nog een avond. Ja, nou, vanavond ben ik verhinderd, want ik ben onderweg naar Hilversum voor een aan te schuiven bij Sven Kokkelman. Om daar ook nog even mijn geluid te laten horen. Dus vanavond zit het er niet in. Nee, en, bij Opeen zit u dan, ja. Mogelijk volgende week. Ja, oké, mogelijk volgende week. Dus u vindt u Opeen echt belangrijker dan de avond van NSC? Dat is wel, dat vind ik te prijzen. Ja, nou, ja. Dankjewel. Ja. Ja. Maar eventjes, u bent lid. Blijft u ook lid? Of hoe zit u daarin? Ja, ik blijf wel lid, want ik verwijt Pieter dat hij vroegtijdig opstapt. Omdat ik echt vind dat hij aan de onderhandelingstafel moet blijven zitten. Ja. Als het even lastig wordt, moet je juist doorgaan. En dan denk ik, ja, dan vind ik het nu lastig wat er voordoet. En dan zou ik zelf gelijk opstappen. Nou, ja. Dat vind ik niet chic, dus ik blijf zeker aangehaakt. Oké, Peter Kannen van INO Research heeft geloof ik onderzocht dat 30% van de NSC-achterban wil dat hij met de PVV in het kabinet gaat. 40% niet. 30% wil ook nog weer dat hij over links gaat. Kortom, nogal gespleten achterban. Tot welk deel behoort u? Wat vindt u vindt dus dat hij door moet gaan, ook met de PVV onderhandelen en ook echt daadwerkelijk in een kabinet moet stappen met ze? Ja, ik vind het serieus. Ik heb echt het idee dat dit de meeste kans van slagen is. Dat dit ook recht doet aan de kiezers. De kiezers willen het echt anders. Dat zie je ook in de verkiezingsuitslag. Dus dan denk ik, dan moet je het ook een kans gaan geven. Dat het niet gemakkelijk wordt. Ja, dat kon je van tevoren wel inschatten. Okay. Maar dan moet je gewoon stevig blijven zitten. Ja, en dan zo'n gedoogconstructie, dat zou het dan kunnen worden? Nou, dat zou het kunnen worden, maar ook daarin heb ik wel zomaar bedenkingen. Ik ben niet van het gedogen. Van dan denk ik, dan ga je meedoen, dan sta je aan de zijlijn. En als het dan een beetje misgaat, dan zeg je, ja, sorry, ik heb wel meegedaan, maar ik neem geen verantwoording. Oh. Dat vind ik heel erg zwak. U behoort tot het deel meedoen. Dat ook nog zegt, ik wil dat hij in een meerderheidskabinet gaat met PVV. Ja, okay. Zeker. Dus ja. Gewoon een soort van hangende pootjes terug naar de onderhandelingstafel. En het waren een paar uitgeleiders. Het was niet chic, zei hij zelf geloof ik ook al, de vorm. Ja. En we gaan weer verder praten. Ja, nou, zoiets als niet lullen maar poetsen. Kom op, doorzetten. Dit verwachten de kiezers ook. Dus doorgaan. Niet lullen maar poetsen, weten ze in Rotterdam alles van. Toch, mevrouw De Rooy? Goedenavond. Ja, zo verstaan. Ja, u stemde in afgelopen november op NSC. Ja, dat was natuurlijk voor het eerst. Dat was voor iedereen voor de eerste keer. Maar wat stemde u in de jaren daarvoor eigenlijk? Als ik vraag mag. Ik stemde eigenlijk altijd de ChristenUnie, want ik ben christen. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk altijd op gestemd. En voor dit jaar bedacht ik, ja, ik denk dat ik strategisch ga stemmen. Dus ik had zoiets van, ik geef mijn stem. Want ik vind dat gewoon wat moet gebeuren in Nederland. Ik dacht, nou, half Nederland gaat zeker stemmen op PVV. Dus ik wil Omtzigt wel een kans geven. Ik had wel mijn twijfels, maar ik denk, ik gun hem het voordeel van de twijfel. Ja. En wat er dan nu gebeurt, ja, dat bevestigt eigenlijk wel mijn twijfel. Dat ik vind dat hij toch wel, kan ik zeggen, zijn verantwoording niet neemt. En ik weet ook niet goed hoe ik het moet zien. Maar om weg te lopen bij de onderhandelingstafel, dat vond ik echt een heel zwak statement van hem. Oké, dus u was best overtuigd van het programma, maar uw twijfel zat dus al op het punt van, kan Pieter Omtzigt kiezen of zo? Of gaat die leiding nemen? Ik vond hem altijd weifelend overkomen. Ja. Maar goed, hij sprak wel goede woorden. En ik dacht, nou, ik wil hem wel een kans geven. En ik gun het hem ook wel. Maar wat er de laatste tijd natuurlijk gebeurt, en ook zo lang die onderhandelingen, dan ga ik ook weer terug naar mijn vorige kandidaat. Ja, ja, ik vind het helemaal niet dat je met hangende pootjes terugkomt. Ik vind gewoon, dat zou die gewoon kunnen doen. Gewoon regeren. En ja, ik bedoel, dat wilde die eigenlijk ook. En hij had wel aangegeven wat hij wel en waar hij wel of niet achter stond. Ja. Maar ik vind niet dat je dan met hangende pootjes teruggaat. Ik denk gewoon dat je dan juist, hoe zeg je dat, sterk ben als je terugkomt. Ja, en even voor mijn helderheid, heeft u ook een bepaald idee van in wat voor soort constructie die dan mee moet gaan doen? Moet dat een meerderheidskabinet zijn, zoals mevrouw De Groot net zei? Niet gedoogd. Ik denk dat hij gewoon mee mag regeren. En dan weet ik wel dat er natuurlijk een aantal punten zijn waar ze niet echt over uitkomen. Maar goed, ik denk dat Wilders ook wel een aantal punten heeft gezegd waarvan die geschrapt heeft. Dus het lijkt me, dan moet je toch tot iets kunnen komen. Oké, dus is eigenlijk ook meerderheidskabinet, zegt u? Ja. Oké. En meneer Bakker uit Baren nog eventjes heel kort. Want moet hij doorgaan praten, vindt u? Nee, ik denk dat het weinig zin heeft. Ik denk dat andere drie partners beter samen kunnen gaan. En Omtzigt, de partij die zal kiezen voor de A12-constructie. We gaan op op de weg zitten en we voelen ons goed en we zeggen verstandige dingen, want het zijn verstandige mensen. Maar we hoeven ons niet te committeren. Extinction Rebellion Omtzigt bedoelt u. Ja, vak A12. Tot slot, laatste woord is aan Bert Smit, want die gaat vanavond naar die bijeenkomst toe. Nou, u heeft wat input gehoord in dit rondetafelgesprek, meneer Smit. Heeft u nog iets gehoord waarvan u zegt, dat schrijf ik er nog even bij op dat briefje in mijn borstzak? Nee, juist niet. Ik ben wat verbaasd over woorden als weglopen, afhaken en weifelend. Want dat zijn nou juist de dingen die ik niet heb gezien. Ik heb ook niet gehoord dat hij weggelopen is. Het is een heel duidelijk standpunt geweest van aan het eind Waren er dingen onduidelijk? En inderdaad, de vorm en de timing kun je wat van vinden. Maar het was heel terecht. En dan vind ik het wat bijzonder om het weglopen te noemen. Want even doorlopen. Is er gezegd dat er nog een volgende rondes komen? Ja. Er moet gepraat worden. Alleen op dat moment was het de laatste dag. Ja. Ik had het chique gevonden als hij die uitgezeten had. Maar ik geloof beslist dat ze weer om tafel gaan zitten. Okay. En dat ze weer tot een overeenkomst komen. In welke vorm dan ook. Kleine voorbode. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dit was een kleine voorbode de afgelopen 10 minuten... van wat u vanavond misschien gaat ontmoeten, meneer Smit. Ik ben benieuwd. Ja, mevrouw ze vanavond. Ik dank Bert Smit, Jacqueline de Roy, Annemiek de Groot en Rob Bakker voor dit rondetafelgesprek. En ik wens Bert Smit sterkte en ook wel een beetje plezier toe bij die avond vanavond in Zwolle. Ja, het is vrijdag. Kijk ik opeens recht in de ogen van satirisch verslaggever Diederik Smit, die de formatie natuurlijk ook op de voet volgt. Dit is de week van Diederik. Ja, het was weer een roerige week in de formatie inderdaad. Er is een nieuwe informateur, maar wat vindt de gemiddelde burger eigenlijk van alle ontwikkelingen? Aangeschoven is Jeffrey Cenk Willink, geen familie. Welkom. Wat vindt u ervan van alles wat er deze week gebeurd is in Politiek Den Haag? Nou, die hele formatie begint natuurlijk een beetje een gênant circus te worden, of een slechte B-film, hoe je het noemen wilt. We zitten nu, wat is het, bijna 3 maanden na de verkiezingen. En zo langzamerhand denk ik van jongens, zijn jullie allemaal mee bezig in Den Haag? Het is zo simpel, ga gewoon om tafel zitten en maak gewoon een centrum-rechts-minderheidskabinet met gedoogsteun van een extra parlementair zakenkabinet van Nationale Eenheid. Op basis van een kort regeerprogramma op hoofdlijnen. Met bouwstenen voor een beknopt coalitieakkoord waarbij meerdere partijen van binnen en buiten de Kamer kunnen intekenen. Op het geheel of op onderdelen. Met de optie om per wetsvoorstel te kunnen bekijken of ze bewindspersonen willen leveren die dan gevraagd of ongevraagd op zoek gaan of mogen naar wisselende of niet wisselende meerderheden in de Eerste en of Tweede Kamer. Om steun te zoeken voor plannen die dan later al dan niet uitgewerkt kunnen worden door vakministers door afstand van de politiek of wisselende staatssecretarissen van alle constructieve fracties die zich kunnen vinden in een overkoepelend maar niet bindend beginseldocument met een globale consensus over de belangrijkste vraagstukken waar de politiek voor staat op basis van een inventarisatie van alle fractievoorzitters, hoge colleges van staat en sociale partners. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? Kom op, jongens. Ja, nou, zo is het uiteindelijk natuurlijk ook. Het is gezegd, dank Jeffrey Cenk Willink over de formatie. Dankjewel. Wat zei je? Wij zijn de mensen met de achternaam Cenk Willink. Dat zijn toch altijd verstandige mensen, Diederik. Dankjewel. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, en dan gaan we straks overal in de stad betalen om je auto te kunnen stallen. De meerderheid van de Utrechtse Raad is er voorstander van, ondanks de felle kritiek van bewoners, de politiek en de oppositie. Utrecht is trouwens niet de enige stad die hierover nadenkt. Amersfoort is er ook al mee bezig. We moeten onder andere parkeertoerisme tegengaan in de woonwijken. Voordat hier betaald parkeren was ingevoerd, stond het hier echt helemaal vol. Eigenlijk dag en nacht. En een enkele keer was er dan 1 gaatje, maar dat was dan ook meteen weer gevuld. Dus het was altijd zoeken naar een plekje. Een keer een stewardess met een koffertje op de vouwfiets zien stappen en die bleef dagen weg en haar auto bleef hier staan. En dan heb je de mensen die hier juist 's nachts parkeerden. Die wonen dan kennelijk in de binnenstad en hebben geen vergunning. En die parkeerden hun auto hier 's nachts. Ja, kleine uitleg waarom dat betaald parkeren dan ingevoerd zou moeten worden. Maar ja, je kan ook zeggen, het is klassiek automobilistje pesten of zo je wil de auto als melkkoe gebruiken. Of is het toch een noodzakelijke stap voor een leefbare stad? Ga ik allemaal vragen aan Marijn de Pachter, VVD, gemeenteraadslid in Utrecht, en Marjolein Perdok, fractievoorzitter van D66 in Amersfoort, waar het ook gaande is. Goedenavond, welkom beiden. En ook hier zeg ik, heeft u nu een mening hierover? Kom dan door met die mening in de NPO Radio 1-app. En wie weet kunnen we dit nog op de tafel leggen hier, op dit rondetafelgesprek. Laten we dat er maar inhouden. Meneer de Pachter, u bent VVD-raadslid in Utrecht. Hoe woont u? Hoe parkeert u? Nou, het zal u verbazen, maar ik heb geen auto. Wat? U bent die enige VVD'er die geen auto heeft? Nou ja, ik ben hier vanavond gekomen met een deelauto, dat klopt. Ja. Zo, doe maar. Ja. Doe maar. En dus ook dus geen klassieke VVD'er. Nou ja, goed, de VVD staat voor vrijheid, voor dat je zelf mag kiezen hoe je je vervoer inricht. Dus ik vind het heel erg bij de VVD passen. Maar oké, mevrouw Perdok, ja, ik durf bijna niet te vragen, maar bent u een klassieke D66 altijd fietsen met het OV? Ik ga wel vaak op de fiets en met het OV, maar ik heb ook een auto. Oké, het hockeysdenken blijft toch nog een beetje overeind, gelukkig. Wat moeten we anders? Hoe is de parkeersituatie bij u, waar u woont? Waar ik woon? Ja. Wordt veel geparkeerd ook door mensen die niet in de wijk zelf wonen. Dan woont u vast ergens in de buurt van een winkelcentrum. Of een kantorencomplex? Ik woon tegenover het winkelcentrum en vlakbij de binnenstad. Dan kan ik me nog voorstellen ook, ja. Meneer de Pachter, ik ben nog steeds verbaasd over die VVD'er en deelauto. Maar goed, het kan natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, over een paar maanden komt er wel een auto, hoor. Dus dat, kijk, zie je, ik zat erop te wachten. U noemde het in de gemeenteraad volgens mij bespottelijk, dit plan. Klopt, ja. Dit plan, u gebruikt steeds het woord stad, maar het gaat over de hele gemeente. Hè. Dus het is echt niet alleen maar in die wijken die meneer net... uitsprak, hè, van ja, ik heb een parkeerprobleem. Ja. Want dan snapt iedereen dat je, als er een parkeerprobleem is, dat je dat dan betaald parkeer een oplossing kan zijn. Maar we vinden ook dat je dan het aan die buurt zelf moet laten. Mm-hmm. Dus om het in de hele gemeente in te voeren, in wijken als in Utrecht dan bijvoorbeeld, in plaatsen als Vleuten en de Meern, of in Overvecht, waar geen parkeerprobleem is, dan is het alleen maar bedoeld om de auto te gebruiken als melkkoe. En dan is het helemaal niet bedoeld om parkeerproblemen op te lossen. En dat is wat bij VVD betreft echt niet de bedoeling. Oké, want u snapt dat mevrouw Perdok, die bij een winkelcentrum woont en in de buurt van de binnenstad, dat het daar betaald parkeren is. Nou ja, als mensen dat in die buurt zelf willen. We hebben in Utrecht al heel lang een traditie dat mensen zelf stemmen over het invoeren van betaald parkeren in hun wijk. Ja. En dat werkt prima. Dus toen ik een jaar of 15 geleden student was in Utrecht, net als student was, begonnen in Utrecht, maar was er in mijn wijk zaten we net buiten het betaald parkeergebied. En daardoor was er parkeeroverlast. Inderdaad, zoals die meneer net aangaf aan de lijn. Ja. En is er op een gegeven moment stemming gekomen over het invoeren van betaald parkeren. Ja, en dan is dat prima. Mensen stemmen daar dan ook echt mee in, omdat er dan draagvlak voor is. En dat is het grote verschil. Mm-hmm. Als je in wijken gaat het in gaat voeren, zoals in Amersfoort en in Utrecht, waar de coalities besluiten om een hele gemeente dat te doen, dan is er geen draagvlak voor. Er is gisteren weer een petitie aangeboden. En daar blijkt dat 98% van de buitenwijken in Utrecht er het gewoon tegen is. Mevrouw Perdok, de vraag is, waarom moet je het invoeren in wijken waar helemaal geen parkeerprobleem is, waar geen parkeertoerisme is, zal ik maar zeggen. Mensen die komen winkelen en een auto daar stallen, waar dat allemaal niet aan de hand is. Waarom moet je daar ook gaan betalen voor je parkeerplekje? Omdat het niet alleen gaat over het oplossen van een parkeerprobleem dat er al is, maar het gaat ook over een visie op de openbare ruimte. En op dit moment is onze openbare ruimte volledig ingericht op de auto. Je moet met de auto overal kunnen komen, je moet overal kunnen parkeren. Dat kost heel veel ruimte. En als we de stad leefbaar willen houden, dan hebben we iets minder van die ruimte voor de auto. En zodat er meer ruimte is voor fietsers, voor voetgangers, voor spelende kinderen, voor ontmoeten op straat. Ah, okay. Dus het gaat niet alleen over het oplossen van een parkeerprobleem, het gaat over een visie. Hoe je stad wil inrichten. Ja, u zegt een visie. Ik denk dat het eigenlijk een principiële keuze om automobilisten te gaan laten betalen om te parkeren in de openbare ruimte. Ja, want die openbare ruimte is schaars. Dus het is volgens mij niet gek om daar ook een kleine vergoeding voor te vragen. En in Amersfoort moet ik wel heel eerlijk zeggen dat het niet gezien kan worden volgens mij als een melkkoe. We hebben ook een amendement aangenomen waarbij we hebben afgesproken dat het tarief voor de eerste vergunning €30 gaat zijn per jaar. Het is maar een schijntje, meneer de Pachter. Maakt u zich druk om? Nou ja, in Utrecht gaat het dus echt om tarieven die 5 keer zo hoog zijn. En is het tarief wat in gedachten is €5 per uur in woonwijk. Ja. Ja, dat is echt een heel hoog tarief. Ja. En wat natuurlijk ook wel interessant is in Amersfoort, heeft ook 75% van de inwoners tegen het plan gestemd. Ja. In een referendum. En toch wordt dat doorgezet. En dat doet ook iets met het vertrouwen van mensen in dit soort plannen. Komen zo misschien nog wel eventjes op. Maar eventjes de principiële kwestie waarvan mevrouw Perdok zegt, daar gaat het eigenlijk ook om. Het is niet alleen om parkeerproblemen op te lossen, maar ook de principiële kwestie. De ruimte is schaars. De automobilist belast die ruimte fors. Die moet gewoon een beetje gaan betalen daarvoor. Maar dat doen automobilisten al, hè? Die betalen al wegenbelasting. Die betalen al allerlei belastingen om die auto te gebruiken. Een auto is echt niet goedkoop. Dus het is niet een keuze die mensen maken vanwege dat aspect. Maar mensen kiezen een auto omdat ze die nodig hebben voor hun werk. Mm-hmm. Voor hun kinderen, voor mantelzorg. Politieagenten die buiten de stad wonen, die een dag en dauw hun werk moeten kunnen doen. De buschauffeur die de eerste bus moet rijden. Mensen hebben een auto gewoon nodig. En er zijn tal van voorbeelden. Allerlei organisaties hebben inspraak gedaan in Utrecht. En die maken zich enorme zorgen hierover, over dit plan. Ja, mevrouw Perdok, we betalen al als automobilist via de wegenbelasting bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Die betaal je inderdaad als autobezitter. Maar voor het parkeren op straat bijvoorbeeld, voor het feit dat al die parkeerplekken aangelegd moeten worden en voor het feit dat we al die wegen moeten aanleggen, ook in de gemeente, daar betaal je niet voor als automobilist. Dus volgens mij is dat helemaal niet gek. Nee, en meneer De Pachter zegt, dat zit allemaal in die wegenbelasting. Ja, maar dat is volgens mij niet het geval. Hè. Dat zijn belastingen die je betaalt bijvoorbeeld aan de provincie en aan het Rijk, maar niet aan de gemeente. En dat de gemeente ook haar schaarse ruimte gaat belasten, lijkt me een hele logische keuze. Ja, en dan de gemeente krijgt dat geld van die belastingen ook gewoon via het Rijk weer binnen. Hè. Dus dat is allemaal. De automobilisten betalen daarvoor en die betalen voor het aanleggen van wegen. En daar wordt gewoon al belasting voor betaald. Ja, wat is er dan veranderd, mevrouw Pedok, in de afgelopen tientallen jaren? Hebben we het allemaal nooit willen zien of zo? Of heeft u opeens het licht gezien? Want die auto is er altijd al. En die gemeentes, ja, er zijn al eenmaal parkeervakken, want de auto's moeten ergens staan. Ja, dat klopt. En dat is ook hoe we het hebben ingericht. En op het moment dat jij je stad en je openbare ruimte inricht voor de auto, dus je bouwt voor de auto, dan krijg je een auto. Mm-hmm. Dus dat is ook waarom mensen zeggen, ik heb die auto nodig. Want heel veel ritjes in de stad, heel veel ritten die gedaan worden, zijn korte ritten. De helft van de ritten zijn minder dan 7,5 kilometer. 1/3 van de ritten is minder dan 5 kilometer. Mm-hmm. Dat zijn allemaal hele korte ritten die je ook op de fiets zou kunnen doen. En 7 op de 10 automobilisten geeft ook aan dat ze graag vaker de fiets willen nemen voor die korte ritten. Maar dat moet je dan wel aantrekkelijk maken. Dus op dit moment maken we het zo aantrekkelijk om de auto te pakken, dat iedereen dat dus ook doet. En dat is waar onze stad dus nu vol mee loopt. En omdat het aantal inwoners groeit in steden. We hebben allemaal te maken met krapte op de woningmarkt. We moeten veel woningen bijbouwen. Dat betekent dat steden groeien. En als je dat in de stad wil doen, dan heb je dus ook minder ruimte nog voor de auto. En dus moet je daarop sturen. Moet je sturen op het gebruik van die auto. Ja, oké. Komen wat reacties binnen van Jal. Die heeft het over Hartje Eindhoven Centrum. Dat is altijd zoals centrums vaak het hartje. Al 2 jaar tot 3 jaar betaald parkeren ingevoerd. Meneer de Pachter, in 1 klap alle parkeertoeristen weg. Parkeerprobleem opgelost, altijd plekjes vrij. Ja. Prachtoplossing. Ja, maar dat is dus op die plekken waar parkeerprobleem is, daar snapt iedereen het. Daar snapt ook de VVD het. En daar is ook geen enkele discussie over. Het gaat over die buitenwijken waar echt meer dan genoeg ruimte is voor de stad. Het gaat om de dorpen rondom de stad. In Amersfoort is dat bijvoorbeeld Hoogland. In Utrecht zijn dat Vleutende Meer en Haarzuilens. Daar zijn geen parkeerproblemen. Daar is heel veel groen. Daar zijn heel veel speelplekken. Ja. Daar is echt geen noodzaak. Er is echt geen enkele op geen enkele manier nodig. Ja, maar dan blijft het principe staan, zegt mevrouw Pedok. Maar ik hoor ook tussen de regels door zeggen van, we moeten eigenlijk gewoon toe naar minder parkeerplekken, want daar kunnen dan huizen gebouwd worden. Denkt u dat echt? Ik denk even aan mijn eigen wijk van, oké, die paar parkeerplekken die je dan weghaalt, er kunnen toch geen huizen staan? Nee, dat klopt. We gaan geen huizen bouwen op parkeerplaatsen, maar om huizen te blijven bouwen in de stad, moet je ook iets doen aan aan het afwikkelen van verkeer. Je hebt ook een parkeernorm. Dus op het moment, een parkeernorm is het aantal parkeerplaatsen dat je per woning moet bouwen. Ja. Hoeveel is dat nu eigenlijk? Dat verschilt heel erg in de stad. En we hebben nu afgesproken dat waar we gaan bouwen bij stations, dat de parkeernorm 0,2 is. Dus dat betekent 1 parkeerplek per 5 woningen. Om ervoor te zorgen dat wel het aantal inwoners kan groeien, maar niet het aantal auto's in de stad. Ja, wat moeten die loodgieters dan die een busje hebben en die zomaar zeg maar een soort rijdend kantoor hebben? Waar moeten die dan parkeren? Die zouden moeten parkeren in een hub aan de rand van de wijk. En dan 's ochtends op de fiets naar een busje toe? Bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk ook een heleboel plekken in Amersfoort, hè, waar dat niet het geval is. Hè, ja. Waarbij je gewoon in een woonwijk bij je huis kan parkeren. Ja. Dat blijft ook gewoon zo. Ja, ik bedoel bij je huis op gemeentegrond wel. Ja, of op de oprit of inderdaad in de openbare ruimte. Mm-hmm. Het is niet zo dat we de auto weg willen hebben uit de stad. Nee, maar wel anders denken dus. En dat moeten we dus met z'n allen gaan doen, meneer de Pachter, zegt mevrouw Pedok. We moeten af van het idee van dat je altijd maar je auto bij je huis moet kunnen stallen en dat het ook nog gratis is. Is dat niet een beetje vasthouden aan het oude wat u doet? Nee, mensen hebben een auto nodig voor hun werk, voor mantelzorg, voor kinderen. Ik zei het net al. Ja. En je moet dit soort dingen niet van hogerop opleggen. Betaald parkeren is iets wat enorm leeft in buurten. Dat moet je echt alleen invoeren als daar draagvlak voor is. Als mensen het zelf willen, omdat er bijvoorbeeld overlast is. En dan komen we even terug op dat referendum, want dat noemde u. In Amersfoort is er gestemd. Ik woon zelf ook in Amersfoort. Ik heb er ook voor mogen stemmen. 70% tegen, geloof ik. En een 30% voor. En het gaat wel door. Ja, maar we hebben het wel dusdanig aangepast dat we rekening hebben gehouden met die uitslag. Dus het is niet zo dat we het plan zoals het er lag. U heeft het goedkoper gemaakt. Nou, we hebben het goedkoper gemaakt, maar we hebben ook aangegeven dat in die wijken in het noorden van de stad en bijvoorbeeld in het dorp als Hoogland het pas na 2035 gaat worden ingevoerd. Dus het is wel zo dat we daarnaar hebben geluisterd. Ja, maar het gaat wel ingevoerd worden. Ja, want het probleem zeg maar, van de openbare ruimte, dat zien we nog steeds. Ja. En ook het probleem zeg maar, om woningen bij te blijven bouwen, dat blijft bestaan. En dat is waar we het voor nodig hebben. Dus het is niet het doel op zich. Hè. Het gaat ons niet om dat we zo graag betaald parkeren willen invoeren. Het gaat ons erom dat dat een middel is om te sturen op het gebruik van de auto en dus de openbare ruimte. U wilt nog wat zeggen, meneer De Pachter, maar we zijn er echt doorheen. Jammer. Ja. U gaat die auto kopen of niet? Toch wil u zeggen dat u toch nog niet ging kopen meer? Hij komt eraan. Okay. Ik dank u beiden heel hartelijk. Marijn De Pachter van VVD Utrecht en Marjolein Perdok van D66 Amersfoort. Tot zover. Dit is de dag voor deze vrijdag. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 8:30 zijn we er weer met Langs de Lijnen Omstreken. Met heel veel sport. Onder andere PSV moet voetballen tegen Heracles. Tot dan. Fijne avond. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.